69 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O stanowiskach unijnych komisarzy dla Polaków będzie rozmawiał z nową szefową komisji premier Mateusz Morawiecki. Już 92 osoby w zainteresowaniu policji po manifestacji LGBT w Białymstoku. W Moskwie masowe przeszukania w domach opozycjonistów. Nowa szefowa Komisji Europejskiej rozpoczyna wizytę w Polsce. Warszawa to druga po Paryżu stolica, którą odwiedza Ursula von der Leyen. Z premierem Mateuszem Morawieckim będzie rozmawiać m.in. o kompletowaniu składu komisji. Wizyta Ursuli von der Leyen rozpoczyna się od ceremonii powitania. Za chwilę szef rządu i przewodnicząca Komisji Europejskiej spotkają się z dziennikarzami. Następnie odbędą się rozmowy polityków. Premier Mateusz Morawiecki mówił 2 dni temu, że Polska ma kandydatów na komisarzy w Komisji Europejskiej. Podkreślał jednak, że z Ursulą von der Leyen będzie rozmawiał o zakresie ich kompetencji. Dodał, że pewne teki, przede wszystkim gospodarcze, są niezwykle ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego całej Unii Europejskiej. Wśród oczekiwanych przez rząd obszarów, którymi miałby się zająć polski komisarz, wymienia się m.in. unijny budżet, energetykę, rolnictwo i konkurencyjność. Premier powiedział, że chce rozmawiać o sprawach, które dzielą Polskę i unijne instytucje, ale także o kwestiach, które łączą obie strony. Szef rządu zapowiedział, że przedmiotem rozmów będą również realizacja agendy strategicznej dla Unii Europejskiej na kolejne lata, kwestie związane z wolnym rynkiem, transformacją energetyczną i sprawami rolnymi. Sylwia Białek, Polskie Radio. Policja zidentyfikowała 92 osoby podejrzane o łamanie prawa podczas Marszu Równości w Białymstoku. Publikowane są kolejne wizerunki poszukiwanych. Rzecznik tamtejszej komendy poinformował, że z blisko 70 osobami wykonano policyjne czynności. W Białymstoku powołano do tego specgrupę. Marsz Równości w sobotę po raz pierwszy przeszedł ulicami tego miasta. Kilkakrotnie próbowano go zablokować. Policja użyła gazu. Program rozwoju retencji ma pomóc w walce z niskim poziomem wody w rzekach. Poinformował o tym kilkanaście minut temu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Program wieloletni dotyczący szerokich działań w zakresie retencji, podniesienia poziomu wód, zabezpieczenia przeciwpowodziowego i również kompleksowo traktujący rozwiązania w zakresie żeglugi. Program ma na celu zwiększenie w Polsce retencjonowania wody z 6,5%, który ma miejsce obecnie w naszym kraju, do 15%. Dokument w sprawie programu ma wkrótce przyjąć rząd. Przywłaszczenie pieniędzy, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień zarzucają śledczy byłemu komendantowi Straży Pożarnej w Pyrzycach pod Szczecinem, mówi prokurator Joanna Biranowska-Sochalska. Podejrzany w okresie od stycznia 2007 do dnia 12 maja 2017 roku, będąc funkcjonariuszem publicznym, pełniącym funkcję komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, dokonał on przywłaszczenia środków pieniężnych w kwocie wynoszącej 56 085 zł. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Dwie osoby związane z Ochotniczą Strażą Pożarną w Pyrzycach są podejrzane o pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy. Jak informuje Radio Szczecin, były komendant miał zatrzymywać pieniądze za wynajmowanie pomieszczeń należących do straży. Moskiewska policja przeszukała mieszkania opozycjonistów. Wtargnęła do domów tych działaczy, których komisje wyborcze wyeliminowały z udziału we wrześniowym głosowaniu do lokalnych władz. Blisko 60 osób związanych z rosyjską opozycją zostało w Moskwie pozbawionych prawa do startu w wyborach. Pod różnymi pretekstami komisje wyborcze odrzuciły ich kandydatury. Oburzeni zwolennicy opozycji od 2 tygodni organizują demonstracje w obronie wolnych wyborów. Według radia Echo Moskwy policja oprócz rewizji w mieszkaniach niedoszłych kandydatów, część z nich wezwała na przesłuchania. Dziennikarze wiążą działania funkcjonariuszy z wszczętym przez Komitet Śledczy postępowaniem w sprawie utrudniania pracy komisjom wyborczym. Dzień wcześniej moskiewski sąd skazał na 30 dni aresztu lidera opozycji Aleksieja Nawalnego za to, że ten nawoływał swoich zwolenników do zorganizowania nielegalnej demonstracji w najbliższą sobotę, 27 lipca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tegoroczne lato na Pomorzu to loteria. Czy kąpielisko będzie zamknięte, czy nie? O zamknięciu 14 miejsc w Gdańsku, Juracie i Jastarni poinformował główny inspektor sanitarny. W 12 kwitną sinice, w 2 jest podwyższony poziom bakterii. O dopuszczeniu kąpieli w danym miejscu decydują ratownicy. Na zamkniętych wywieszana jest czerwona flaga. Mapę, na którą nanoszone są aktualne informacje o stanie kąpielisk, znajdziemy na stronie gdańskiego sanepidu. To był serwis Trójki.

Eagle Birds, The Black Keys. To nasza dzisiejsza piosenka dnia i to początek trzeciej godziny spotkania w do południa. Myślami już kilkakrotnie dziś byliśmy przy sierpniu, ale teraz jeszcze miesiąc dalej, bo wrzesień przyniesie nową płytę tego pana. Being born right here in this room, press the button of world peace and wipe out everything but the moon. Cantare un gacco, shake the gun like a flower on an eastern rock, living from bouquet to bouquet. That's all the love that some of us know. That's all the love some know. All the death in my house makes it easy to shop online, where the signal's strong and the tech flows like wine. And I know you've traveled far, but you're still where you are. Look out. To już będzie bardzo ładny wynik, bo ta nowa płyta to będzie płyta numer 10 w jego dyskografii. Ma nowy album Devendra Banharta ukazuje się w połowie września. Hallelujah. Jenny Lewis ze swojej świetnej tegorocznej płyty On The Line. Płyty, która nie zacina się nam w odtwarzaczu, tylko taki właśnie jest efekt. Dziwny efekt, przyznaję. Bardzo uważni słuchacze dzisiejszej audycji może zwrócili uwagę na to, że była w niej wyemitowana piosenka z bardzo popularnego i szeroko komentowanego w ostatnich dniach serialu, bo właśnie zakończył się jego drugi sezon, czyli Wielkie Kłamstewka. Leon Bridges podarował na finał swoją piosenkę That Was Yesterday, jednocześnie dziękując za to, że w poprzednim sezonie tak pięknie wykorzystano jego inną piosenkę, utwór River. I teraz jeszcze nawiążemy na chwilę do Wielkich Kłamstewek, bo w jednym z odcinków można było zobaczyć, jak córka jednej z bohaterek dostaje ataku paniki z powodu zmian klimatycznych, o których usłyszała w szkole. Takie lęki w przestrzeni publicznej pojawiają się coraz częściej, uległa im także gwiazda muzyki pop. Więcej o tym Gabriela Darmetko. Swoją karierę zaczynała jako gwiazda Disneya. Dzisiaj jest już dorosłą artystką, która przejmuje się poważniejszymi sprawami niż konto na Instagramie. Miley Cyrus w ostatnim wywiadzie, jakiego udzieliła, powiedziała: robimy to samo ziemi, co robimy kobietom. Po prostu bierzemy i oczekujemy, że nadal będzie produkować. I jest wyczerpana. Nie może produkować. Dopóki nie poczuję, że moje dziecko będzie żyło na ziemi z rybami w wodzie, nie sprowadzę innej osoby, żeby sobie z tym radziła. Nie chcemy się rozmnażać, ponieważ wiemy, że ziemia nie może sobie z tym poradzić. Bo klimat szaleje i to na całym świecie. Susze, huragany, upały, ulewy czy pożary. O tym słyszymy już codziennie. A to, co się dzieje, odbija się na naszej psychice. Coraz częściej mówi się o depresji klimatycznej. Okazuje się, że różnego rodzaju towarzystwa psychologiczne i psychiatryczne w Polsce i na świecie faktycznie zaobserwowały taką tendencję do zwiększenia poziomu stresu u osób doświadczających różnego rodzaju trudności związanych z pogodą i ze zmianami klimatycznymi. Katarzyna Kucewicz, psychoterapeutka. I oczywiście takie pojęcie depresja klimatyczna może jest z lekka, powiedziałabym, takie enigmatyczne, nie jest to choroba wpisana w rejestr chorób czy zaburzeń psychicznych, natomiast rzeczywiście obserwuje się po prostu bardzo zwiększony stres na skutek tych zmian. Stres dlatego, że te zmiany klimatyczne powodują bardzo wiele katastrof, powodują bardzo wiele takich zjawisk pogodowych, które nas przerażają, jak na przykład, nie wiem, huragany czy powodzie, zalania, jakieś wyspy na przykład toną na skutek globalnego ocieplenia i że pewne miejsca stają się już bardziej niebezpieczne niż drugie. Przez to, że mamy więcej katastrof, więcej mamy tak zwanego PTSD, czyli zespołu stresu półurazowego, który może mieć formę taką bardzo agresywną, ale też może przejawiać się w tym, że po prostu bardziej się stresujemy. Będą upały i intensywne opady. Rządowy ośrodek ostrzega przed wychodzeniem z domu bez potrzeby. Ja sama miałam taką historię teraz, będąc na wyjeździe bardzo daleko, bo na Oceanie Indyjskim i była burza, a zmiany klimatyczne sprawiły, że wyspa, na której byłam, była dwa razy mniejsza niż jeszcze kilkanaście lat temu. I rzeczywiście ta burza była bardzo zagrażająca i ja byłam w środku tego huraganu i się bardzo bałam. I to było dla mnie, mimo że jestem psychologiem, bardzo, bardzo stresujące doświadczenie. I myślę, że ono też również wynika właśnie ze zmian klimatycznych, bo gdyby te zmiany klimatyczne nie nastąpiły, to taka burza na większej wyspie nie byłaby już tak przerażająca, jak na wyspie mającej 300 metrów kwadratowych. Susza w Polsce. W 12 województwach może zabraknąć wody. Coraz więcej martwych morświnów nad Bałtykiem. To tylko kilka tytułów. Podobne artykuły przewijają się codziennie. Doniesienia medialne i takie informacje, które cały czas do nas napływają, one wprowadzają nas w taki klimat zagrożenia i niepokoju. Im więcej czytamy o różnych katastrofach, im więcej czytamy o pożarach, o tym, że ta natura umiera trochę na naszych oczach, tak można by to nazwać, dodatkowo jeszcze bardziej obciążamy siebie i jeszcze bardziej nas to denerwuje, zwłaszcza nas to denerwuje, bo większość czuje się bezradna wobec tego, co się dzieje. Przede wszystkim powinniśmy ograniczać sobie takie bardzo stresujące informacje do minimum. Czytać, ale z pewnym umiarem. A co jeszcze ważne, warto jest wymyślić sobie jakiś plan działania. Czyli jeżeli chcemy się zaangażować w pomoc, to spróbować pomóc. Spróbować znaleźć dla siebie jakąś taką opcję właśnie, jak my byśmy mogli pomóc to środowisko. No bo tak naprawdę to, jak my zmieniamy już, chociażby, że zmieniamy słomki na bambusowe, jest już jakimś kierunkiem do zmiany i kierunkiem w pomaganiu światu. Nie trzeba robić wielkich rzeczy i nie trzeba gasić wielkich pożarów. Wystarczy, jak zadbamy o swoje środowisko i to już nam daje pewne poczucie kontroli, a tym samym obniża poziom stresu. Thank you. No to skoro Kłamstewka to jeszcze piosenka z motywu przewodniego, myślę, że jest szansa, że Michael Kiwanuka bezpowrotnie stracił ten utwór i już zawsze teraz dla wszystkich tych, którzy widzieli ten serial, będzie kojarzył się jednak przede wszystkim i najpierw z paniami, z tą Monterey Five, a dopiero później z tym artystą. Ale myślę, że jest to też jakaś forma wyróżnienia, szczególnie, że piosence towarzyszyła przecież przepięknie sfotografowana czołówka. Teraz, kiedy drugi sezon serialu jest już historią, myślę, że można śmiało rzucić w eter tezę, że muzyka i piosenki wykorzystane w nim były jednak jedną z jego najmocniejszych stron. I'm caught this time. I'm a victim of loving you. I'm a victim of wanting you. I woke up this morning, I felt your love laying beside my soul. You told me that you love me, baby. I love you, baby. I love you so doggone much. You pass by and say hello. heartbeat. Loving you, wanting you. Every time I see your face, babe, come on, come on home, where you belong. When I tell you I love you, there's nowhere for me to hide no more, baby. You got deep down in my soul. You touched my heart. Autopromocja. Słuchacze Trójki dzielą się na tych, którzy już biegają i tych, którzy lada chwila zaczną biegać. To całkiem prawdopodobne. Tym bardziej, że ułatwiamy Państwu zadanie jak możemy. Nasi trenerzy czekają na niezdecydowanych już w ponad 100 miejscowościach w całym kraju. Zajęcia są bezpłatne i nie można się na nich nudzić. Nudy nie ma także podczas naszej cotygodniowej audycji w czwartki. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Autopromocja. Za 28 minut południe. Katarzyna Potochnicka obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. To zaczynamy, tak? Zaczynamy. Zacznijmy. A nóż widelec. No widzisz, tak zawiesiłyśmy się w takim niedopowiedzeniu, o czym dziś, a przecież tematów, jeśli chodzi o jedzenie, nie może zabraknąć. To jest niemożliwe. Nie może zabraknąć. Tych tematów jest bardzo dużo, a my już zapowiedziałyśmy. Ja przypomnę Państwu, w zeszłym tygodniu targi książki kulinarnej za nami. Ja miałam opowiedzieć trochę o tych targach i trochę opowiem. Będę miała też oczywiście przepis, no bo o tej porze w czwartki przepis na naszej antenie pojawić się musi, ale teraz targi książki kulinarnej. To 3 dni rozmów o jedzeniu, nie tylko dla miłośników kulinariów, no i nie tylko to były rozmowy o jedzeniu, bo tam te rozmowy i spotkania podjęły tematy dużo szersze. Po pierwsze miejsce tych targów, ja przypomnę, to był ubiegły weekend. Po pierwsze miejsce zamek Ujazdowski, jego dziedziniec, zaaranżowany pięknie przez Martę Gessler. Marta organizuje te targi. Ten dziedziniec był zaaranżowany w bardzo charakterystyczny sposób. Dla niej, jeżeli ktoś z Państwa zna warsztat Woni albo wystrój kuchni artystycznej, to wie, o czym mówię. Było zwiewnie, bardzo delikatnie, dużo bieli, zieleń, traw. No i pod arkadami zamku stoiska wydawnictw i książki kulinarne były wszystkie najważniejsze książki, najważniejsze premiery ostatniego czasu. Były najważniejsze wydawnictwa, ale też było bardzo dużo książek zagranicznych, książek kucharskich. Oryginalne wydania, to było bardzo ciekawe. Poprzeglądać, może coś kupić. No, ale systemy metryczne zagranicznych książek kucharskich potrafią być. Ale wiesz co, w internecie można znaleźć bardzo ładne tabelki do przeliczania i w niektórych książkach kucharskich też są takie tabelki. Ja mam wszystko pozaznaczane, popisane. Nie wiem, czy ty piszesz na przykład po książkach? Nie, ja mam je tylko poplamione i ochlapane w tych miejscach, gdzie nie notuję w książkach, a no właśnie, nie notuję w książkach kulinarnych, wiesz? A to ciekawe. No dobrze, ale to może dla psychologa jest jakieś rozważanie. Tak. Dla psychologa. No więc zakupy książkowe to jedno, ale tak naprawdę mnie na te targi ściągają spotkania, rozmowy i debaty. I na przykład jedna niezwykle ważna. To było w niedzielę. O tym, jak promować Polskę przez kulinaria. No i okazało się, że nie do końca potrafimy to robić, że dużo jeszcze pracy przed nami. I na przykład jedna z prelegentek, Małgosia Minta, Beata, która pokazuje między innymi, to dziennikarka kulinarna, między innymi pokazuje kulinarnie Warszawę dziennikarzom przyjeżdżającym do nas spoza Polski, mówiła, że ciekawość Polski generalnie i polskich kulinariów jest ogromna, że teraz jest taki moment, że naprawdę trzeba to koniecznie wykorzystać, bo już za chwilę stanie się takim oczkiem inny kraj i nie wykorzystamy tej szansy, no więc należy o polskich kulinariach mówić bardzo szybko i bardzo dobrze i trzeba na to znaleźć jakiś sposób, bo na razie nie jest najlepiej. Była też Dawna kuchnia oczywiście od profesora Dumanowskiego z Torunia. Było Roślinnie od Marty Dymek, Monika i Jan Pawlak. Jeśli państwo ich nie znają, to koniecznie proszę jakoś tam ich poszukać i znaleźć. To poznańskie kawiarnie La Ruina i Raj. Oni opowiadali o kulturze gościnnych stołów, o podróżowaniu i zjadaniu świata, tak by nie było wszystko jedno. Podróżują całą rodziną, wyjeżdżają na rok i smakują świat i o tym opowiadają. No i takie opowieści były właśnie na targach książki kulinarnej. Wiele wspaniałych spotkań i rozmów to w ten weekend za nami. Ja polecam państwu targi książki kulinarnej za rok. I teraz szybciutko przepis, bo postanowiłam zadbać o to, żeby nie pozostało państwu jedynie obejść się smakiem. Marta Gessler i jej inspirująca opowieść o pierogach z jagodami. Cały czas eksperymentuję z ciastem, bo znowu mamy osoby, które wolą, jak one są takie mięciuchne, takie fliknięcia, wiesz, takie... Ale są tacy, którzy chcą mieć al dente na ząb, tak żeby poczuć smak ciasta. Cały czas próbuję dotrzeć do rzeczywiście tej kwintesencji i prawdy o tym cieście, jakie to powinno być. Czy rzeczywiście to zależy od gatunku mąki, od tych cyferek na mące, jaka to powinna być mąka. Czy to zależy od tego, czy dodamy jajko, czy jednak dodamy wodę. No dobrze, ale jak wodę, to teraz czy zimną, letnią, czy gorącą. Więc ja myślę tak, najważniejsze są te pierogi i najsmaczniejsze są te, które nam zostały w tym sensie z dzieciństwa, że jak sobie o nich przypominamy, to myślimy sobie, to są najlepsze pierogi, jakie jadłem. Czyli jednak comfort food. Oczywiście, że tak. Oczywiście comfort food i te babcine smaki. Ważne jest też proporcje jagód, tego, co dajemy do środka. Bo na przykład ostatnio eksperymentowałam z różnymi dodatkami do jagód, czyli na przykład mięta cudowna, ale dodałam troszkę gałki muszkatołowej. I powiem ci, że naprawdę było zaskakujące, bo podkręciłam, odkryłam i to jest gotowanie właśnie, kochani. Po prostu uwielbiam dodawać coś, co przekroczy pewne granice. Ale też no właśnie gęsta łycha śmietany, super. I posypane takim naprawdę białym cukrem i jagody. No po prostu to jest też pycha. Namawiam chociaż na to, żebyście, jak nie macie czasu na pierogi, no to usmażcie sobie naleśniki. I te naleśniki pokrójcie w takie paseczki i na patelnię troszeczkę masła i podsmażcie, tak jak naleśniki, podrzucając, żeby zrobiła się taka chrupka skórka. To jest pyszne. Posypcie dużą ilością jagód z cukrem i do tego jeszcze no śmietana pycha. No więc pierogi z jagodami to jest dużo roboty, ale te naleśniki to jest pomysł trochę dla leniwców. W ogóle nawet nie tylko takie podsmażone naleśniki, o jakich opowiadała Marta Gessler, w ogóle naleśniki z jagodami, z owocami sezonowymi, z bitą śmietaną i to już chyba zaraz wyjdę, bo muszę to wszystko zrobić i zaraz zjeść, bo nie za bardzo jadłam śniadanie, zrobiłam się strasznie głodna, nie mogę już o tym gadać i słuchać. Ja właśnie chciałam powiedzieć, Kasia, że twój cykl jest jakoś okrutny, bo to jest taka pora, kiedy bardzo wiele osób słuchających nas jest w pracy, daleko od możliwości swoich kuchni. Tak, to prawda. A jeszcze wyobraź sobie, że ktoś, bo ja staram się ograniczać trochę, w sensie nie jakaś dieta straszna, ale trochę. I wyobraź sobie, że ja jeszcze będąc na, powiedzmy, diecie, muszę o tym nagrywać, rozmawiać, jeszcze to montować potem i słuchać tego. No to jest dopiero tortura. Dla mnie również, nie tylko dla państwa. No właśnie, obejść się ze smakiem. Myślę, że ten cykl naprawdę nadaje temu powiedzeniu nowego znaczenia, ale pozostaniemy w tej słodkiej torturze i wytrawnej również w nadchodzących tygodniach. Kasia Ptuchnicka, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. The Trick is to Keep Breathing. Zespół Garbage z drugiej płyty albumu Version 2.0 1998 rok. I tak zostawiam Państwa z tą melodią pocieszenia, którą Shirley Manson napisała dla swojej przyjaciółki w nie najlepszym momencie życia. Melodii, by walczyć i próbować mierzyć się jednak z losem i wierzyć w to, że można wygrać. Zresztą ostatnia piosenka w dzisiejszym wydaniu audycji do południa też jest przesłaniem bardzo prostym, bardzo pięknym, no i jakoś oczywistym. Musieliśmy jeszcze raz sięgnąć po The Cure. Dobrego dnia! Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Pospólstwo. Anonimowy tłum, który wyszedł na ulice Warszawy 17 i 18 kwietnia, żeby walczyć z wojskami Igelsztrema. Polskie regimenty nie wygrałyby tej bitwy. Udział tłumu był decydujący. Potem zaś, gdy insurekcja zwyciężyła, nie zniknął z ulic i domagał się jakiegoś ciągu dalszego. Przede wszystkim ukarania zdrajców. A gdy nie został wysłuchany, postanowił, nie zwlekając, wymierzyć im karę i postawił szubienicę. Tłum ten nazywano, próbując go w ten sposób rozpoznać, w różny sposób. Ludem, gminem, narodem, a także motłochem, zgrają oraz tłuszczą. Najczęściej nazywano go pospólstwem, niekiedy dołączając do tego słowa jakiś epitet, który ograniczałby jego znaczenie lub choć trochę wyjaśniał jego oczywistą, na pierwszy rzut oka, niejasność. Słowo to, obecne w polszczyźnie od wczesnego średniowiecza, zrobiło w roku 1794 niebywałą karierę. Można przypuszczać, że ta kariera zaczęła się trochę wcześniej, ale jej skutki objawiły się właśnie w roku 1794, zaraz po wybuchu insurekcji. Było bowiem tak, że to, co się działo w Warszawie, przede wszystkim w Warszawie i chyba tylko w Warszawie, bo na przykład Krakowa to kompletnie nie dotyczyło. To więc, co działo się wtedy w Warszawie, w ogóle nie dawało się opisać bez użycia tego słowa, a więc nie dawało się też bez niego dobrze zrozumieć. Jesteśmy w trochę podobnej sytuacji jak ludzie tamtej epoki. Żeby zrozumieć, co się wtedy działo, czym była insurekcja, musimy wiedzieć, kto ją wykonał. Wykonali ją oczywiście politycy i wojskowi. Kołłątaj, Potocki, Kościuszko, Zajączek, Jasiński, Madaliński. Ale nie wykonaliby jej, gdyby nie było pospólstwa. Gdyby się nim nie posłużyli i gdyby ono nimi się nie posłużyło. Pospólstwo. Co to takiego? Zacznę od tego, czego dowiedziałem się z bardzo dobrego hasła w etymologicznym słowniku języka polskiego Andrzeja Bańkowskiego, wydanym w roku 2000. Jak twierdzi Bańkowski, między wiekiem XIV a XV słowo to miało znaczenie prawnicze i oznaczało wspólnotę majątkową. Tłumaczono również przy jego pomocy pewne zwroty w tekstach religijnych. Mówiono o świętych pospólstwie. Pospólstwo mogło też oznaczać kościół. Później, między wiekiem XV a XVIII znaczenie się zmieniło. Definicja, którą daje Bańkowski, mówi, że pospólstwo zaczęło wtedy oznaczać społeczność, społeczeństwo, ogół mieszkańców miasta, kraju. A ponieważ ten ogół był z czasem coraz wyraźniej przeciwstawiany władzy i elicie, pospólstwo uzyskało znaczenie dodatkowe – gmin, plebs, motłoch. Mówiąc inaczej, Bańkowski tego nie mówi, oznaczało całe społeczeństwo, ale także jego trochę gorszą część. Taką, która albo ma jakieś gorsze cechy, albo znajduje się w gorszej sytuacji. Do hasła Bańkowskiego jeszcze wrócę. Teraz zobaczmy, co działo się z pospólstwem koło roku 1794. Jak niejasne znaczenie tego słowa próbowano sobie wtedy na różne sposoby wyjaśnić. Ponieważ każdy, kto się wówczas odzywał, miał coś do powiedzenia o pospólstwie, po prostu dlatego, że pospólstwa nie sposób było nie dostrzec, znajdowało się ono w dużych ilościach tuż obok na ulicach. Przykładów mogłaby być ilość nieskończona. Starałem się wybrać takie, które możliwie wyraźnie pokazują ówczesne usytuowanie pospólstwa w społeczeństwie i w historii. Według Karola Wojdy, autora książki o rewolucji polskiej w roku 1794, mieszkańcy miasta dzielili się na dwie części. Pospólstwo i obywateli. Pospólstwo szczególnie przy ataku pałacu Igelsztrema działało. Nie obywatele Warszawy to czynili, bo ci przez obydwa dni w domach zamknęli się. Grupy ludu walczącego składały się z rękodzielników, ich czeladzi, służących, dozorców, parobków i Żydów. Wojda pisał też, że najczynniejszym tam okazało się pospólstwo, gdzie było co do rabowania. Trochę podobne, ale też trochę inne przeciwstawienie mamy w broszurce Aleksandra Linowskiego, napisanej w roku 1795, list do przyjaciela odkrywający wszystkie czynności Kołłątaja w ciągu insurekcji. Wojda przeciwstawiał pospólstwo obywatelom, Linowski ludowi. W obu wypadkach pospólstwo było czymś gorszym. Kołłątaj, zdaniem Linowskiego, po klęsce pod Maciejowicami, dążył do tego, aby sam narodu wszystkie zagarnąć mógł władzę, otoczyć się nie ludem, ale pospólstwem, tym dopiero sposobem niby ratować ojczyznę. Dalej Linowski tłumaczył, że lud i pospólstwo nie jest jedno, bo pierwszy jest ogół, drugie zaś, jeśli niewłaściwie będzie nazwane ludem, stanie się gwałcicielem i uzurpatorem nieprawym świętych praw ogółu narodowego. Linowski utożsamiał zatem chyba lud z narodem, a pospólstwu prawa do bycia narodem odmawiał. Ludwik Cieszkowski, autor domniemany pamiętnika anegdotycznego z czasów Stanisława Augusta, wydanego w roku 1867 przez Józefa Ignacego Kraszewskiego, podobnie jak Linowski, połączył pospólstwo oraz nazwisko Kołłątaja. W pamiętniku anegdotycznym mowa jest o tym, że ci, którzy wieszali 28 czerwca, znajdowali się pod opieką Kołłątaja. Winowajcy uszli sprawiedliwej kary za jego protekcją. Winowajcy należeli zaś do pospólstwa. Pospólstwo warszawskie szczególnie ich lubiło się z wielkiej nad narodem, tak się powszechnie zwał ów motłoch i zgraja publiczna, księdza Kołłątaja opieki. O tym, że pospólstwo to jest motłoch i zgraja, dowiadujemy się też z pamiętnika Antoniego Trębickiego o rewolucji roku 1794. Trębicki, który, podobnie jak Wojda, mieszkańców Warszawy dzielił na dwie części, mieszczanie i motłoch, dał coś w rodzaju psychologicznej teorii pospólstwa. Pospólstwo, pisał, wszędzie jest pospólstwem. To jest gminem bez charakteru, zuchwałym i morderczym w szczęściu, podłym i niewolniczym w przeciwności. Dalej w pamiętniku Trębickiego mowa jest o tym, że na pospólstwo nie można liczyć w sprawach życia narodowego. Każdy się myli, który mniema, że od niego losy krajów zawisły. Ponieważ ulega ono elementarnym i niekontrolowanym emocjom, jest zapalonym, póki trunek, łup lub krew go zagrzewa, ale gnuśnym i czołgającym się, skoro do naturalnego swego stanu powraca. Przekonania Trębickiego dotyczące psychologii pospólstwa nie były jednak konsekwentne. W innym miejscu swojego pamiętnika pisał on, że pospólstwo, a dopieroż warszawskie, jest łagodne, pracowite i spokojne, dopóki zły człowiek go nie podburzy i nie podżegnie. W pamiętniku o rewolucji znajdujemy też ciekawe rozróżnienie na pospólstwo wyższe i niższe. To niższe byłoby motłochem, to wyższe nie bardzo wiadomo czym. I nowy świat pomału od krzyżów tak się począł napełniać motłochem, a pomału i wyższym pospólstwem, że nie mogłem konno przejechać. Krzyże to nazwa miejsca, które my nazywamy Placem Trzech Krzyży. Ten podział pospólstwa na różne jego segmenty czy warstwy, wyższą, niższą, a nawet najniższą, musiał prawdopodobnie coś wyjaśniać. Przynajmniej tym, którzy stykali się z pospólstwem, bowiem spotykamy go ówcześnie dość często. O najniższym pospólstwie mowa jest w pamiętnikach o Polsce i Polakach Michała Ogińskiego. Zamach popełniony dnia 28 wykonał, zdaniem kompozytora polonezów, tłum ludzi z najniższego pospólstwa. Podział pospólstwa na wyższe i niższe dokonywał się również przy pomocy przydawanych mu epitetów. Mogło bowiem być pospólstwo zwykłe, to znaczy pospólstwo bez określającego je epitetu, i mogło być też takie, które dzięki epitetom było przedstawiane jako motłoch, tłuszcza albo jakaś inna, dzika i potworna siła. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Proszę państwa, wszystko co dobre kiedyś się kończy, ale przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Najbardziej oczywiste objawy żylaku